باب استخلاف الامام باب دے پا بیان د خلیفہ نیو دے امام کی چی بل سوک پخپل زیود رئی اذا عرض له عذر چی کل پیش دے امام تسو عذر مم مرد وند بیمارینا و سفر نود سفرنا وغیر ہما یاد دی دوارو نیلاوا من هاگا چالا را خلیفہ کی یسولی بن ناس چا خلکو لد جمع مسکئی وان من سول خلف امام او دا چی بیشک سوک مسکئی رست دے امام نجالس چیغ ناسوی لعجزی ہی دا وجی دا کمزور یو دا عجزی دا غنا عن القیام اغدو دریدونا عاجز لے نو لازم هو القیام لازم بی پدی مقتدیبانی ادریدل اذا قدر علیه کلچ دے پدی ادریدو قادروی و نسخ القعود او نسخ دناس تی خلف القائد رست دناس امامنا مخی باب کی خطیر شل چی امام ناس وی تاسو بمناسی خدا حکم منسوخ شوئے دے چینا امام ناس وی تاسو بولاری فی حق من قدر علی القیام فحق دا حق چاکی چی سوک پودری دو قادر وی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يُونَسَا قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَتُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبِي عَائِشَتَا حَنَّ عُبِدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِي فَرْمَائِي دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَتَا وَدَنَّ شَوْمْ زَبَائِشِ بِبِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بَانِي فَقُلْتُ لَهَا مَا وَرْتَفَرْمَائِلِ وَلَا تُحَدِّثِينِ آیات حدیث نبیانِ ماتا عن مرضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبارد بیماری در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قالت بی بی بلا علنا فقل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درنشی و بیماری فنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی فقال الله حبيب ولي وصلى الناس ويا خلق مشكره قلنا منغو لانا هم ينتظرونك يا رسول الله اي خصاص په انتظار دي اد الله رسول قال الله حبيب ادعوا لي ما ان في المخدوب كي دي مالو په مخدوب کې دا یو لوخ وی د ټپ پشان چې کی غسل کوي دیشي کې دای مال او په یو ټپ کې ففعلنا موږ دا سو کل فغتسلن غسل وکو ثم ذهب بالانو لنوا بیا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم لارو لنوا چرا پور تشي فاغمی علیه نبی خودی را استرش و پاغوی او داد دی دلیل چی پا انبیاء علیم السلامم بی خودی رازی ثم افاقا او بیاد اللہ حبیب را پہوش شویو دا بی خودی او بیماری ده بیمارونا او نبی بشر وی د دې خدای بیمارین پر راضی په خلاف د جنون نا انبیاء د جنون او لیون توب نه پاک دي او دا بیماری به خدای پر راضی چې اجر سی واشي او دې کې خلق لم تسدید ایرت ته بیمار او به خدای شوی انبیاء علی السلام هم بیمار دل او به خدای کې دل او بلدار چې خلق د انبیاء علی السلام بارک فتنه کې واقع نشي چرته نا پوه عبادت شروع نه کی چې دی وی پیغمبر خپل بیمار دو نو مانو بیماری سے لري کی ثم فاق بیا پهو شنوی فرمایل صلی اللہ الناس آیا خلق مشکڑے قلنا بی بیانی وی منگو فرمایل اللہ وهم ینتظرونک یا رسول اللہ اغی خدا اللہ رسول استعف انتظار دی فقال دعو لیمان فی المخضب وی مالکی دیو بپٹب کی ففعلنا من داسو کل فخت سلا غسنو کو ثم ذهب بیا لاړو لیو چې پورته شي او بیماری وا اخر وخت او د پورته کې دو وسنو فاغمی علیه بی خودی پرا واسته شو ثم فاق بیا په هوش فقال وی فرمایل صلی الناس و خلق مشکره قلنا لا مغوینا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال ادعوا ليمان في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوى فاغمي عليه ثم فاق فقال صلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قالت والناس عكوف في المسجد والناس خلق عكوف راجم شوی و انتظار کولو و جماعت کی جماعت لازم نیولیو ینتظرون انتظار کولو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسولات العشاء الاخرہ دپارد مزدم از خطن درستنی ما خام بانیم دے عشاء اطلاق کیلی نو نماز کوتن مستپ انتظارو قالت بی بی فرمائی فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی ابی بکر چلا اللہ دا حبیب بار بار غسل کولو بی خدا کی دو نو خبر لے گلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتا ایو صلی بالناس چه خلق لد جمع مزو کی فاتاہ الرسول نراغل ورت قاسد فقال فرمائلیو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مرکتا تا حکم کئی انت صلی بالناس چه خلق لد جمع مزو کی ابو بکر رضی اللہ عنہ فقال ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ وکان رجلا رقیقا او دایو سڑے نرم زڑوالو یا عمر صلی بالناس اے عمر رضی اللہ عنہ مزو کا خلق تا او دایو کنه دا الله دا حبیب ما ته حکم کړه خودی کی توسید غزبل چالو اپ نه بسنه وای ناغه امامتی عمر رضی اللہ عنہ ته پیش کا فقال عمر عمر رضی اللہ عنہ انت احق بذلک سے ډیر حقدار پدی قالت بی بی فرمائی فصلی بهم ابو بکر مشکلو په دی ابو بکر رضی اللہ عنہ فی تلک الایام دا غورزی د بیماری دا سورزی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مزکو ویت ډېر حقدار او ته دا موزوکا لګور دغه د بیماری رضی منغنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه کل په بخاری شریف کې داسې راغلی وی په مارات وی کوي دا وو مشکونو وو چې داغه دا خلی کو لاو شي وی ززم دی خلق له وصیت کو او دا مخزب د حفصه رضی الله تعالی عنها اپا تبرانی شریف کی راغلی منا بارن شتا دا مختلف کیو پانبی علیہ السلام بی خودی رازی بار بار رالا دغا و رزی منزون اوکل ویدی ٹھوڑو منزون نولس منزون جوڑے گی دا اللہ دا حبیب دا بیمارائی پا دوران کی داغی پا مسولی داغی پا مسولہ بانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلق و تولس منزون اوکل ادا اشارم و دیتا چه سوک دا اللہ دا حبیب نپس دای پا مسولی دو درے دو قابل لے نواب دا خلافت او مشرعی حق دارموی ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا شکر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفته وی منذ دخل نفسنا د بیمارین لکس پکواله بیماری سپکشوا فخرج بين رجل روته فمند دوسلو کی احدهما العباس یو پک عباس رضی الله عنه او دویم پکی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ لسولات الظہر دپار نماز نماز پخین او ابو بکر رضی اللہ عنہ وسلی بالناس خلق تے مسکون فلما رآہ ابو بکر ارگر چوکت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی سام دہاب شورو شوری تاخرہ چه رستوشی فا او ما ایلیه نیشاره کڑیوائے اوکتو نبی علیہ السلام لدا ابو بکر رضی اللہ عنہ نو آغا شوروش و رستو کیدو نیشاره اوکدت نبی علیہ السلام اللہ یتاخر شده دی رستو کی گنا وقال لهما دغدو اوکسانو تیویلیو عباس و علی رضی اللہ عنہما تا اجلسانی را جنبی ما کین و ای دوار دد پدی اڑخ کی فا اجلس آهو کینو لیو دی دوار نبی ری سلام را جنبی ابی بکر اڑخ دا ابو بکر رضی اللہ عنو توکان ابو بکر یسولی ابو بکر رضی اللہ عنو مسکنو قائم و لارو پا مزد نبی علیہ السلام پسی و الناس و خلقو یسولون مزکولو بسولات ابی بکر ومزد ابی بکر رضی اللہ عنہ پس والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قاعد او نبی علیہ السلام ناستو وایو عبد اللہ فدخلت اللہ عبد الله ابن عباس وردن نشم ز عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما فقلت له ما اور کہ الا اعرض علیکا آیا نپیش کم تابان ما حدثتنی عائشت رضی اللہ عنہ چی حدیث بیان کرمات عائشی بی بی رضی اللہ عنہ دم رزد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقال حاتی ویران بیان کا فارستو حدیثہا علیہ پیش میں کو حدیث دی بی بی پد فمان کرمینو شین نغتیش شے دا سن آشناو نگنلو ننکارو کو غیر انہو قالا دا عمر چہویا سمت لکر رجل الاخر آیاتا تے نمغست دا سڑی بل آغا کان مع العباس شہد عباس رضی اللہ عنو سرو قلت لا ما منا قال هو علی ویغالی رضی اللہ عنہو په بعض روایاتو کې راغلي چې الله حبيب د عباس رضی الله عنهما او د اسامه ابن زید په منس کې وو. نو بعد وایي چې نمبر په نمبر د الله حبيب بوتلو اکلب د الله حبيب لاس یو نیو کلبل اپدی اغی مینا حاسنولا او دی که گروه ای ماد دی ابو بکر رضی اللہ نو اڑخ لکی نوی نو ای دی که جواد دی چی یو مقتدی با دی امام اڑخ لو دریگی دا حاجت دا پارا یا مسلحت دا پارا یادا چی امام بیمار دی آواز نرسی نو دی با مقتدیانو تا آواز رسی یا کزی تنگوی کنا نو ام سڑے دی امام سر خواکی ادری دیشی نو ایدا بل کس چتا تے نم بی بی وار نغستو دا حضرت ابو بکر دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ و بیہی قالا حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حمید واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر قال الزهري واخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن عتبه ان عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرت خبر ورکله قالت اول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا اچھر اللہ حبیب بیمار شئو پکور دو میمونی رضی اللہ تعالی عنہا کیو اول بیماری دا حضرت میمونی پکور کیوا فستاز ناز واجہو اجازت غختیو نبی علیہ السلام دی بی بیانونا ایو مرد وفی بیتی ها چی دی بیماری دا رضی تیری کی پکور دائشی بی بی رضی اللہ عنہ کی دیکی داغ علماء دلیل دی چی ہوئی دا نمبر پا نبی علیہ السلام مواجب او بعد وی ند اللہ پا حبیب بانی واجب نو وغی بیام برابر والے کنے دے اگر دی کی فضیلت تدائشی بی بی رضی اللہ عنہ چھوڑو بی بیانو تو اجازتو کئی چھ دے بیمار اید آخر او رزید دے پکور کی تیرے کم او دا اللہ دا تقدیر فیصلت ارسا رکی گی اللہ تا منظور داو چھر اللہ حبیب بد آئیشی بی بی رضی اللہ عنہ پکور کی وفات کی او دا غی ہو جرب دا اللہ دا حبیب دا قبر مبارک زی جوڑی گی فاغننا لہو بی بیانو اجازتو کو ورتا قالت بی بی فرمائی فخرجا دا اللہ حبیب روتو ویدن لہو او یو لاسو پا فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما دے دترزویو وَيَدُ اللَّهُ عَلَى رَجُلٍ آخر او بِاللَّهَ سِو پَبِلْ سَرِبَانِ یو لَا سِو پَبِلْ سَرِبَانِ وَهُوَ يَخُطُّ بِرِجْنِهِ فِي الْأَرْضِ او دا اللہ حبیب دور کمزور شئو چې د خپو مبارکو د پورته کولو طاقت نه لرلو نو داسې کرخې راخ کې کرخې جوړولې په خپو سره په ځمکه کې خپې چې اوچتولې نشي او راخ کې شي نو هغه کرخې جوړوي. فقال عبد الله فحدثت به ابن عباس رضی الله عنهما دا حدیث میں بیان کرو ابن عباس رضی اللہ عنہ ماتا فقالا تدری وی تعالی پتہ د من الرجل الذي لم تسمع عائشه سو کو سړیا عائشی بی بی رضی اللہ عنہ دا غوی نموان غستو وعلی رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ عنہ وبه قال حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني وقيل ابن خالد قال ابن شهاب اخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن عتبه ابن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما سقل رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې بیماری درنه شو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم واشتد به وجعه او سخشه او پاغوی باندې درد دا وی استاذن ازواجه اجازه اوخته د بی بیانونا ایمر دعافی ویتی چې د بیماری رزی تیری کی په کور زما کې فاذن له نو ورته اجازه کړو فخرج بین رجلین روتے او پمند دو سڑو کی تخط رجلاو او خط جوڑو لدا اخپو مبارک و پزمکا کی لکد اخپو دوچا تولو وسنو ناغی ورپس کرخ جوڑو لے بین عباس ابن عبد المطولب پمند عباس ابن عبد المطولب کی و بین رجلین آخر او پمند ابل سڑی کی چغالی رضی اللہ عنہو قال عبد الله فاخبرت عبد الله رضي الله عنه بالذي قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي عبد الله بن عباس رضي الله عنه مال تذني من الرجل الاخر ويتال پتد دا سڑے بل سو کولم تسمع عائشة عائشی بی بی داغن ابن دے اغشتے قال قلت لا ما بنا قال ابن عباس رضي الله عنهما هو علي ویدا علی رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا عبد الملک ابن شعیب ابن اللیث قال حدثنی ابی عن جدی قال حدثنی وقیل ابن خالد قال ابن شہاب اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود ابن رضی اللہ عنہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی بی بی مبارک د نبی صلی الله علیه وسلم قالت فرمای لقد راجعت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ذلک لقد راجعت وای بشکا ما مراجع کړي ود الله د حبيب صلى الله عليه وسلم سرا وما حملني او نور پورته کړي مال لالا کثرت مراجاتي پډير مراجات دا وي بلکې دي خبره إلا أنه لم يقع في قلبي وي شان داده لم يقع في قلبي چنو واقشي پس د ما کې يحب الناس بعده چې محبت دي او ساتي خلق پس د نبي رسول الله او شري سرا قام مقامه وبدا چودريږي هغه پس د نبي رسول الله ميشا وإلا انی کنتو مگر دا چیزو ما اورا ما خیالو گمان کنو انہو لنیقوم مقامو احدن چی ارگزو بندری گیر اللہ دا حبیب فزیبانی اوتن الا تشا امن ناسو بیهی مگر خلق بپاغس پیروال گنی چیگو دا خود پیغمبر علیہ السلام فزیو درینو فارت و یعدل ذالکا ما را درچ دا خبر واړی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ابو بکر رضی الله عنه نا دا الله حبیب د دین واړی وبه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حمير واللفظ لابن رافع قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر قال الزهري واخبرني حمزه بن عبد الله بن عمر عن عائشه رضي الله تعالى عنها اغد ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها روایت نقل کی قال بیبی فرمائی لما دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم بیتی کل شرا دنشی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ما کورتا قال فرمائی مروا با بکر حکم کے ابو بکر رضی اللہ عنہ تا فلیصل بالناس خلق تدیم وجو کی قالت بیبی فرمائی فقلت ما یا اللہ رسول ان ابا بکر رجل رقیق ابو بکر رضی اللہ عنہ یو سڑے دے نرم دلا اذا قرآ القرآن کرچ قرآن لنی لا املک دمع او دخپل اخ کو مالک نی او دسترگن بی اختیار اخ کی زی فلو امرت غیر ابا بکر کچر حکم دیو کد ابو بکر رضی اللہ عنہ نبل چاہتا قالت بی واللہ قسم فاللہ ما بینو پما الا کراہیتو مگر بد گنل ددی ایت شام الناسو دا چه خلق با بدوال اس پیروال گنی بی اول من پاول آغچا یقوم چا دیدری بی مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزیدو دریدو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت فراجعته مرتين او ثلاثن ما الله ده حبيب سره مراجعو کا يوزل ياد وزري يوزل ياد وزري ما ور سره مراجعو کا فقال الله حبيبي لا يصلي بالناس ابو بكر خلق لمذيو كي ابو بكر رضي الله عنه فان كن سواهب يوسف تاسو خيي اغمر جري دي يوسف عليه السلام داولي ورتوي تاسو اي ان كن لام تن سواهب يوسف چه ظاهر او یا غ چستا سودا غیرات لره اسمر زیاد زور کوي پما او دې کې تشبیه دا اغه سواهب د یوسف علی السلام سره چې هغه ظاهرول او زور کول په یوسف علی السلام پاغه چې داغه اراده وا لکه امرات العزیز او غنور زنانا چې دا یوسف علی السلام د خپل رائے نه واړی یا بعض علماء داسې معنا کړی و ایتاسو مرگری دا اغی یوسف علیہ السلام دا مرگرو غنجو اغی ظاہرول خلاف دا اغن چی بباتین کیو لکا اغی امرات العزیز زنان رو اختی او اغی تے سرگندولو چی زستاسو عزت کو مومن مسیا در کو او داغی باطن کې مقصد دانو ای اغی ورته یوسف علیہ السلام خولو چې دا خزی دا امرات العزیز معذور او گنی نائشی بی بی سرگندول چه سبب دے را دے دی اڑول دے مامت دی دا والدنا یرا خلق بوی داغد جڑا دا وجی نقیرت ناوری ا مقصد او مراد باطن کې شو چې د پیغمبر پځې شو ګذري کې نو خلک باغه خنه کړي ذکر الله حبیب وی ان کننا سواحب یوسف و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شیبہ قال حدثنا معاویه وکیع ها و به قال حدثني یحیی بن یحیی واللفظ له قال اخبرنا ابو معاویه عن الاعمش ابراهيم الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت فرمائی لما سقلا کرشی بیماری در نشو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله بلال رضی الله عنه یودنه بالصلات خبردار ور کول وی تدموز چې الله حبیب دموز وخت دے فقال الله حبیب کمزور اور اپاسې دین شو مرو ابا بکر فصلی بالناس حکم کوي ابو بکر رضی الله عنه تنو خلق تدموز کی قالت بیوی فرمائی فقلتو ماو یا رسول اللہ انہا با بکرن بشکا ابو بکر رضی اللہ عنہ رجل اسیف یو سڑے دے غمجن اوڑیر زر خفکی اجڑاور تزر ورزی آم استاسو پزے سنگو دری و انہو بشکا غمتا یقوم مقامک کلش بودنی کی غستا پزے نو دمر بوجاڑی لا یسمی عناس چی دا جڑا دا وجن بخلقو لقرآن و نرولشی فلو عمر تا عمر آکا حکم دیکو عمر رضی اللہ عنو تا فقال اللہ حبیب دوبارا و امرو ابا بکر فلیصلی بالناس حکم کوي ابو بکر رضی الله عنه تن خلق ته دي موضوع کې دي ما مت اي قالت بيبي فرمایا عائشہ رضی الله عنها فقلت لحفصه ما حفصي بيبي ته وي رضی الله عنها اقول لو الله حبيب ته وانا ابا بکر رجل نصيب ابو بکر رضی الله عنه او کس دي زر په خفقان او جڑا راضي وانه متى يقم مقامك او بیشک آغا چودری استا پزه لا یسمع الناس نو ده جڑاد و جنب خلق الاواز و او نرولشی فلو امرت عمر آکا چریدی حکم کو عمر رضی اللہ عنو تا فقالت لہون و غند اللہ حبیب تداسیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فرمائل انکن لانتن سواہب یوسفا بیشک تاسو خامخا پشان دا غمر ګورو دی یوسف علیہ السلام دا زنانو انتکار کوي په ظاهر کې او شوای باطن کې بل سری او دا الله حبیب د وحی په ذریه پوښو مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس قالت فامروا ابا بکرن ای حکم کړو ابو بکر رضی الله عنه تفصل بالناس خپل ته مش کړو قالت فلما دخل فی الصلاۃ کله چې هغه وردن د شپه مسکی وجد رسول الله صلی الله علیه وسلم ومند رسول الله صلی الله علیه وسلم من نفسی خفتن فخپل نفس مبارک کې د بیماری سپکواله قالت بیبی فرمای فقام یو هذا بین رجلین الله حبیب پورته شو یو هذا بین رجلین او تلو پمند دو شړو کې او یو پلیم تکیا والی و دی کوگو بل پلم و رجلاہو و دوار اخبی مبارک دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا خطوانی فی الارضوی کرخی راخ کی او کرخی جوڑی پزمکا کی قالت فلما دخل المسجد کلش وردنس نبی اسلام جماعت تا سمی ابو بکر حصہو وارد و ابو بکر رضی اللہ عنہ آواز دا ہوئی ذهب لار يتاخر مسلين رسوكيدو فعوما إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة لوائد رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك چودرق پخبل زين راغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلسان يسار ابي بكر نكين آستو غس طرف دا ابو بكر رضي الله عنه تا قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی بالناس مذ کول خلق تھا فنا استا او ابو بکر رضی اللہ عنہ پا ولارا یقتدی ابو بکر اقتداء کولا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا مزد نبی علیہ السلام پسی ویقتدی الناس بسولات ابو بکر او خلق اقتداء کولا دا مزد ابو بکر رضی اللہ عنہ پسی او پا دی طریقہ دا اللہ حبیب و بیماری کی دا منزنو کن و بیهی قال حدثنا من جاب ابن الحارس التمیمی و قال اخبرنا ابن مسر حا و بیهی قال حدثنا عساق ابن ابراہیم قال اخبرنا عیسیٰ ابن یونس کلا امان الامش بهذا الاسناد نحوه و فی حدیثهما فحدیث دی دوارو کی لما مرد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلشی بیمار شیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوہ اللذی بیماری دا یا آغا توفی فی چیکو فاتقن شیو اپا حدیث دی ابن مسیر کی فوتی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوستیشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتا عجل سیلا جمبی کینے نشو اڑخد ابو بکر رضی اللہ عنہ تا او نبی علیہ السلام یسلی بالناس خلقلے مسکولو ابو بکر رضی اللہ عنہ یسمعهم التکبیر خلقو تے تکبیر اورولو او پا حدیث دیسا کی دی نکیناس و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی بالناس خلقلے مسکولو ابو بکر رضی اللہ عنہ الناس و الہ جنبی لیڑختا و ابو بکر نیسمع الناس ابو بکر رضی اللہ عنہ خلقو تا اورول کول وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وابو قريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام ها وبه قال حدثنا ابن نمير والفاظهم متقاربه الفاظ اذا سيهو بالسر نزدين دي قال حدثنا ابي قال حدثنا هشام عن النبي عائشه رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حکم کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله عنه ته یوسلی بن ناس چې موضوع کې خلقو ته فی مرض وی په خپل بیماری کې فکان یوسلی بهم او چې مزبه کول دوی تا قال عروه روی فوجد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من نفسی الله حبیب مدته د خپل نفس مبارکنه خفتا سپکواله د بیماری فخرج روتو اذا ابو بکر یهم الناس او ناسا بی ابو بکر رضی اللہ عنہ خلق الامامتی کولا فلما رآہو ابو بکر کلچوکتو دیلر ابو بکر رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیبیو کتو استاخرا نرستو شدق پلزینا فاشار ایلیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب ورت اشارو کا ایک مانتا اے وی داسی لک سنگ چی رستو کی گما نکینا سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضا ابی بکر برابر دا ابو بکر رضی اللہ عنہ الہ جنبی دا غدار اخصرا فکانا ابو بکر یسولی ابو بکر رضی اللہ عنہ مسکونو اسولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی والناس خلق یسولون بسولات ابی بکر ای مسکولو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا مسپسی او امامتی دا اللہ حبیب کولا او دوی دا غی آواز او تکبیرون خلق لاورول و بیهی قال حدثنی عمرو الناقد و حسن الحلوانی و عبد بن حمید قال عبد الاخبرنی قال احران حدثنا یعقوب و ابن ابراهيم ابن سعد حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب القرافي عن ابن مالك رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم وجه مزبه قول دي تفي وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيماري رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كي الذي اغى بيماري توفي فيه سیاغی که دا اللہ حبیب بیما وفات کرشیو حتا اذا کان یوم الاثنین رز د پیروا فردی چی د پیر رزوا اے د گل رزوا وهم صفوف فی الصلاۃ داخلك صفونو په مسکی کشف رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سرغن کر رسول الله صلی الله علیه وسلم ستر الحجرتی اغا پرده د حجری اے د الله د حبیب کور خوا کې او مسجد نبوی سره بالکل لګی دره پرده پور تکا فانا زور الینا وهو قائم صحابو ایمون ته وکتل لو د الله حبیب ولاړ کان وجه ورقه مصحف تاب ویګن دا مخ مبارکی او پانه د قران دا پانه سپینه دا سی تک سپین مخو اپانه صفا وی دا سی صفا مخو یا پزړونو کې دا سی عزتو لکه د قران د پانه چې خلک عزت کوي ګره د نور پانه پمنس کې د قران د پانه سره مشابه کو تاب ویګن چې دا مخد دوی ورقه مصحف مين باندې مصحف مصحف او مصحف دغه وړه اعرابات کول شي او دا کنایه ده د جمال او د حسن نا لکه صحابوی د الله د حبیب مخ بداسو تاب ویګن سرزر پړکی ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا بیا تبسم کو رسول الله صلى الله عليه وسلم خندیدن کہ قال فبهتنا ونحن في الصلاه صحابه کرام فرمائی فبهتنا بخاری شریف کی داری وای مونږه پوه شو چې یاره د خوشحاله نه مسکې مونږ ګډوډي مونږه حیران کړی شو او مونږ په مسکیو د وجه د خوشحاله نه فراوتو د نبی صلی الله علیه وسلم ونه کسابو بکر او واپس و ابو بکر رضی الله عنه لاقبه په پوندو د مسلینا لیسل الصفا چرو بی سفل زان پی وسکی وزوننا و دخیالو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارج اللی صلات راوتن کے دید مزد پارا فاشار ایلیہم تو دا اللہ حبیب ورت اشارو کابی ادیہی پلاس انا تم مصولاتکم مصورتن قال راوی وی ثم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الله حبیب بیا حجری تور دن شفا خرس فارخص سترا پردے را کھتا تھا قال راوی وی فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیو بی ذالک او پدا غرز دا اللہ حبیب وفات کرے شو دا آخیری قتلو چی صحابہ اکرامو تیو قتل او پدا غرز اخیرنی حصہ کی دا اللہ حبیب وفات شو او وجد تبسم علماء لیکلی سوا خلق او قتل چی مسترا جمع دی او کم امام چی ایور تا جوڑ کرے ناغ پسی دی او ددائی کار پا اتفاق دے مخ مبارک دو خوشحالی نا اپڑکی دو او دا اللہ حبیب دا احتمالا دے چی ارادے لنے دے چی مزو کی او بدن کی کمزوری محسوس کا دراوتو وسنون بیا واپس شو و به قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة الزهري عن انس رضي الله عنه قال اخر نظره اخر نظر نظرتها چې ما نظر کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا کشف الستارتا لری کا پردا یوم الاثنین پرز د گل بهذه القصه او دا قصه ذکر کا او حدیث د صالح اتم و اشبع عدد نډیر پورا ده و به قال حدثني محمد بن رافع و عبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال عبر ما امر به قال عبر نيان بن مالك و حدیث بیان کړه انس بن مالک رضی الله عنه قال کان لما کان يوم الاثنين چکل ورز د پیر د گل بنحو حدیثهما فمثل د حدیث د دوی و به قال حدثنا محمد بن المسنا و هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت ابي يحدثه قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال لم يخرج الينا رونوت منت نبي عليه الصلاه والسلام ثلاثا ري رزي فوقيمت الصلاه دمز بار اقامت شو فذهب ابو بكر لاڑو ابو بکر رضی اللہ عنہ یتقدمو مسلی تروان دکیلو و نبی علیہ السلام فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوید اللہ حبیب پردی تا فرفو یعنی پردی اوچتا کا اللہ حبیب پردی اوچتا کا فلما وضح لنا وجه النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل چرا سرگن شو مونتا مخ مبارک د نبی کریم علیہ الصلات والسلام دیکھ الاقال پا مانا دا فیل لے یعنی دا اللہ حبیب پردو چتا کا پلاس مونتا مخ مبارک سرگن شو ما نظرنا منظرن مونو قتلے یو زید قتو قد تو چرم کانا اعجب ایلینا چدا دیره رجیب وی مونتا من وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مخ مبارک دا نبی علیہ السلام نا حین وضوح لنا کلچ را سرگن شو مونتا دیر بی انتہا صحابه کرام خوش آلشون قال فا اوم ایشارو کا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدی پخبلاس ابو بکر رضی اللہ عنہ تا ایت قدما چتڑوان نشا او زما درا بار کی دو طاقت نشتا و ارحا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا اللہ حبیب راکتا کال حجاب پردا فلم یقدر علیہ نوی بیا داغی پلی دو شو قادر نکڑے شو حتا ما تا تردی چل اللہ حبیب وفات شو بیا دوباره چاو نکتو ددغی کتو نپس او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو و بیهی قرآ حدثنا ابو بکر بن عبی شیبا قرآ حدثنا حسین بن علی علینا زائدتان عبد الملک بن عمیرن نبی بردتا نبی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشتد مردوه رئی بیماری سخت شویوا فقال فرمائلو مرو ابا بکر حکموک ابو بکر رضی اللہ عنہ تفلیسل بالناس خلق تدیمزو کی فَإِنَّ كُنَّا فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَائِشَةُ بِبِي وَيْلِيُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ آخو یو نرم دل سڑینِ مَتَا يَقُمْ مَقَامَكْ کَلَچِ اسْتَاسُ پَزِهُدْرِي اَوْزِ مُخَالِيُ بُورِ لَا اِسْتَتْوِعَنْ يُسَلِّيَ بِالنَّاسِ آبَ وَسُنِشِي لَرَلِهِ چ فقال الله حبيب موريا بابكر حكمك ابو بكر رضي الله عنه تمذيو کی خلق تا فان كنا صواحب يوسف تاس یہی پشان دا عمر گرو دی یوسف علیہ السلام قال فصلى به ابو بکر مشکلو دیتا ابو بکر رضی اللہ عنہ حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترسو چې د الله حبيب ژوند او منځونه کول ابو بکر رضی الله عنه تر دې چې الله حبيب وفات شو هغه نفس بي خليفه شو او یاخو خليفه حقدار وي د امامت هي باب تقدیم الجماعت من یصلی بهم روان دیواله د جماعت د هغه چا چې پدای به مسکه اذا تاخر الامام چې کله امام رسوشي ولم يخافوا مفسده او د یریږي نه د فساد نه پدې روان دیواله سره امام چې د موز نارسته شو او لګنا وخت راغې نو بل څوک د روان دي شي چې کړه د فتنې او انکار د امام نه یریږي نه و به قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي حازم بن صالح بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام تلے و بنی عمر ابن عوفتا لیسلح بینہم چدا غیب منس کی سلحو کی دا اللہ حبیب تلے و بنی عمر ابن عوفتا دا انسوارو قبیلہ و چدا غیب منس کی سلحو کی ایس جنگ پر زونی کڑیوی فحانت السولات ندمز وقت را حاضر شو بازی وحی چی دادمازی گرمزو فحانت السولات دمز وقت را نزدی شو فجاء المؤذن راغله مؤذن ابو بکر رضی الله عنه تا فقال تصلي بالناس آیا تم اس کے خلق ہوتا فاقیم الاقامت کرے شو قال نعم ایو فرمائل چاو ذ خلق تم اسکوما قال فصلى ابو بکر مشکول ابو بکر رضی الله عنه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم راغله رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاه او خلق فمسكوا نبي عليه السلام راغه او خلق فمسكوا بازی علماء لکھری چی دا دا مازیگر موزو کم موزو نئی روان دی شول نبی علیہ السلام را خلق پا مسکی و فاتا خلصوا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زان صفت و رسولو بعض روایاتو کې راغلی راغ نبی اسلام یمشی فی الصفو فصفونو کتلو داسی صفونو کلاول حتی قام فی الصف الاول وڑن بی صف کیو دریدو پدی کې جواز دے د سیری کولو د امام صفونو لرا چې دے خپل زیل او رسی چی کل دی تحاجت میو داسی او سڑے دے او د دا او دس مات شو جمع کې ولاړ دیم صفونه سری کول شي او هغه کې دی روزي ا چې څوک سب په منځ کې روزي ناغله بدانور ځان نرمۍ چلار ولا پریزي دا الله حبيب رو رسید خپل زیتا حتا وقف فی الصف ودرید فصف کی فصفق الناس خلق تصفیق شروع کو فصفق الناس خلق تصفیق شروع کو اے لاس الٹا لاس تر اپری خل و انما التصفیق للنساء والتسبیح للرجال وکان ابو بکر و ابو بکر رضی اللہ عنہ لا يلتفت في الصلاه چه مسکب اخوا دی خوا ورستون قتل فلما اکثر الناس والتصفيق کله چه خلق دولت لا اسلاړ لا سن ټکول ډهتل التفتن واغدا سي دسترګو په ګوتونو ورستو قتل دویکت رسول الله صلی الله علیه وسلم پاشار ایلی اشارو کبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم کس دا چی سار شپ خلزے کے او مسلد امامت ایم پریزا فرفا ابو بکر نیدے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ لا سنپور تکل فحمد اللہ عز و جل او دا اللہ حمد اوئے دیکی دلیل دے پا پورتکولو دا لاسونو دا دعا دا پارا پا مسکی گورا علاما ورہو بیہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغا چھو کم کڑو ایتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دینا پا دی حمدوی چھ گورا دا اللہ پیغمبر ماتوی چھ مسلم پریزا و عباد روایاتو کې راغلی سر اسمان ته پورته کو د شکر د وجنا اپ عباد کې راغلی چې الله حبيب ورته ویل د لاس پورته کل اته ولې په خپل زیبانه جن نه پات کیږي چې ما درته اشاره وکا ویلاس مې پورته کل چې الله حمد وام چې تاسو نه مشو کتل فهمید الله د الله حمد وي عز جدیزت و جلل وی خاون دی علاما پاغس امرهو بیهی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا اللہ حبیب ورطا حکم کڑیو اے چی تیم آمتیو کا او رستو کی گما سمیستا خرابو بکر بیا رستو شو ابو بکر رضی اللہ عنہ حتی استوا فی صف او پسپ رنبنی کی برابر شو وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم او ده الله حبيب رو ان دي شو پس والله نو خلق ته مزکو ثم انصرف بعد مزر او غرزيدو فقال يا ابا بكر وي فرمایله ابو بکر ما منعك سشي من کو تارا ان تثبت اذا امرتك چیت صحیح ثابت پاتشه پخبل دے جما در تا حکم کو تد خپل زین اولی رستو شوی ابو بکر رضی اللہ عنہ رستو شو خپل زین تراغه وی تولی رستو شوی نا ابو بکر رضی اللہ عنہ تو ما کان علی ابن ابی قحافا ندی مناسب زویدا بی قحافا لرا رضی اللہ عنہم دوالد نمی ذکر کو ایوسو اللی اچھے آدھی مزو کی بین ایدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب نڑوانی ویدا اللہ حبیب از خود دے لائک نیم چتان مخکن امامت یوکم آو بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلق دے مالی ارائیتو کم سری مالا چومی تا تیتاسو اکثر تو متصفیق چی تاسو دیر تاریو غول مننا بوشن فی صلاتی چال چی پیشیو شے پمسکیو خبر رالا پمسکیو خبر رالا ویو خبر پیرا نازل شوا فل یسبح ندیر سبحان اللہ وی فینو ادا سبحا دیچ سبحان اللہ و التفت الیه امام بد توغوری و انما التصفیح للنساء او دا لاست کول خود زنانو د فاردی او تسبیح د رجال د فاردی الله حبیب ور تدغشان او فرمایل ګور حدیث کی سوره خبر را لیا یو خود ضرورت د پارا او د حاجت د پارا مسکی داسې قتل دا جایز دی بل یو نعمت ته وکړه ګور په مسکی حمد وی او دعا د پاره لاسونه پور تکل اگر سو قدمونه په مسکی لاړ ځکه سفته مخ کې کېدل او رسو کېدل سو قدمونه دي او دا که د حاجت د پاروی نو مکروه نه دي او دې کې د امام هغه سو خلیفہ کول چې خلکو له موضوع کې ندی کې دا خبر را لې د ابو بکر رضی الله عنه دی اولو ادب ذکر وکړو ادی کې دا ابو بکر رضی الله عنه لوی شانم ده چې دا الله حبیب صلی الله تعالی او د موضوع خراغ نو خلقو دی روان دي کړ ادی کې دا د ګور امام صفونه مات کنه نواتو خپل زین ازان و رسولو دا سی که مقتدی نه ضرورت راغه نو دید صفونو پا منس که رات لیش ضرورت ده ورتا و بیهی قال حدثنا قتیبت ابن سعید قال حدثنا عبدالعزیز یعنی ابن ابی حاتم وقال قتيبة حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري كلاهما نبي حازم عن سال بن سعد رضي الله عنهما بمثل حديث مالك ومثل حديث مالك وفي حديثهما فرفع ابو بكر يديه ابو بكر رضي الله عنه لا سنه پورتکل فحمد الله الله حمد يوي ورجع القهقرا او پشا طرف را واپسو حتا قام فی الصف چې په صف کې ودری دو اے پشا شاز کراوې قبلی نشان کا اونته واورې دو و به قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن بزيع قال احبرنا عبداللہ لا قال دسنا عبداللہ انا بی حاضم انسال ابن سعد سائدی رضی اللہ عنہ ما قال ذہب نبی اللہ تلیو نبی علیہ السلام یشغیو بین بنی عمر ابن عوف صلح کولا فمند بنی عمر ابن عوف کی بمثل حدیث فمثل حدیث جزی وزارا راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرق السفوق صفونه دا سکولاو کلنا حتا قاما اند صف المقدم قدری دو داولمی صف سارا وفی انا با بکر ابن رجع القحترا ودی کی دام دی چه ابو بکر رضی اللہ عنہ دا سی پشابان واپس راغے وبهی قال حدثنی محمد ابن رافع وحسن ابن علی الحلوانی جمیعن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد عن عروة بن ابن المغيرة بن شعبة اخبره ان مغيرة بن شعبة رضي الله عنه اخبره دته خبر ورکړي انه غزا د غزا کړي او د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره تبوک مغیرہ رضی اللہ عنہ فتبرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ حبیب بار توتے ہو قبل الغائے تھی پترب دلیو دسماتی فحملتماه اداوتن و ایما ورسر یوڑو یولو خدوبو قبل صلاة الفجر اداد سبا دا مزن مخ کی خبروا فلما رجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلچ واپس و نبی علیہ السلام ماتا خستو زشوروشم احریق و لائدی راچون می پلاسن مبارک داغوی من الاداوتی دیلو خینا و غسل یدیه ثلاث مرات ری کرتے لسنو انزل ثم غسل وجو بے مخو انزلو ثم ذاب یخرج جبتو بیالانو چی کوٹو جبو باسی انزرائیه دخپلو لیچونا فدوا کا کما جبتیه نتنگ شلستونی دا کوٹو جبی داغ لسنو تی پدی طرف نراوتل پدی مخ کی طرفو فاد خلیدی فی الجبا وردن نیک اللہ سنا پکور کیا تاخرج زرائی رویس اخبرلی چی من اسفل الجبا لاندی دو جبینا لکا کوٹو باسی ہو وغسل زرائی اویوین در اخبرلی چی مبارک اولا سنا الالمرفق انتر سنگلو پوری سمت وزابیتو لو دسکو او سمت وزالا خفی مسیو کپموزو ثم اقبلا اب یاد الله حبیب را متوجی شو یاد الله حبیب شو را متوجی شو قال المغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فاقبل تموزم ورسر متوجی شو حتی ازیدن ناس خلق یومندل قد قدمو ایروان دکڑے و در رحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نا وقت کو نوی ای عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ روان دے فصل لهم دیتے مزکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راگیر کو احدار رکاتے یو پا دوارو رکاتنو کے بردی حدیث تسوچ کوئی فصل لما انا سے رکات الاخرہ اخیرنے رکات دا اللہ حبیب دخل کو سرو کو عدل تے گورا سنت نوکری نو سنت منکل جمع کی شامل شو فلما سلم کلچ سلام اگرزو رب الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب ادری دیتم صلاتو کل مزی پورکونو فافزع ذالک المسلمین فیرک لیکار مسلمانانو لرا صدا خدا اللہ حبیب نے منگا موزو کو اگر صحابی کی مخشو حلق پیرشو فاکثرو التسبیح ناغی سبحان اللہ دیروی نکل چی پورکو نبی دے سلاخ پولموز اقبل علیہم پیرا متوجیشن تم مقال بیوی احسن تم تاسو خخ کار کھڑے چه مونگ ناوخته کو تاسو موز لو دریده او قال قد اصوبتم تاسو حق ترسیده دیئے یغبتهم ان صلو الصلاة لوقتها اے یغبتهم ان صلو الصلاة دی دای حمل کول په پس خېدو باندې غبطه پس خېدو ته ویا دا چې دای موزو کو مس په خپل وخت کې د الله حبيبي حکار مو کړې چې موږ نه ناوخت شو تاسو مس په خپل وخت کې وکړو و به قال حدثنا محمد بن رافع والهلواني قال حدثنا عبد الرزاق ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن اسماعيل ابن محمد ابن سعد عن حمزه ابن المغيره نحو حديث عباد قال المغيره رضي الله عنه فاردت تاخير عبد الرحمن وإما ارادك ودرست والد عبد الرحمن رضي الله عنه دے رستو کمے دیکھو نبی اسلام سر راغے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعو تا اللہ حبیبی پریگے دا رستو کوے ما رستو کوے ما پریدے چی مجھو کی او امامتیو کی ادا اللہ حبیبم ورپسی مزکو وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد آلی واسکو.